która jest taką polską, ale poza granicami Polski działającą oficyną. A wcześniej w barwach Recognition Records, czyli jak najbardziej warszawskiej wytwórni, Max Loderbauer i Jacek Sienkiewicz w utworze Hack. Jest punktualnie pierwsza, to jest 228 wydanie HCH. Dzisiaj Państwo chyba drzemią, ale proszę sobie drzemać dalej, bo to będzie idealna muzyka do tego, żeby być gdzieś tam pomiędzy jawą i snem. Przenosimy się do dawnej Anglii. Ten temat myślę, że Państwo doskonale rozpoznali, czyli Greensleeves, i gdzieś wędrujemy do dawnej Anglii, ponieważ z jednej strony posłuchamy utworów Henry'ego Purcella, które przygotował i opracował na swoją nową płytę Rafał Rogiński, ale to będzie Purcell jak najbardziej nieoczywisty i także z udziałem syntezatora. Natomiast to, od czego rozpoczęliśmy, to płyta, o której sobie przypomniałem przy okazji słuchania Purcella i Rogińskiego. Płyta, która wpadła w moje ręce zupełnie ostatnio, chociaż ukazała się w roku 2016. Wtedy mieliśmy rocznicę szekspirowską. I to jest taki projekt bardzo ciekawy, muzyczny, ponieważ to jest płyta, która zestawia muzykę, która albo rozbrzmiewa, tutaj cudzysłów, w sztukach Szekspira, która rozbrzmiewała, mogła być wykonywana, albo o której się opowiada, albo muzyka, która gdzieś tam związana jest z czasami Szekspira. I co ciekawe, to jakieś limitowane, małe wydawnictwo zestawia bardzo różnych folkowców, którzy sięgnęli po Szekspira, dołączając do tego muzykę tradycyjną, oczywiście we współczesnej interpretacji. I proszę poczekać, bo przed godziną pierwszą pojawi się absolutna psychodelia w wykonaniu Davida Thomasa Broughtona, dobrze nam znanego. Ja dawno go nie słuchałem i tutaj absolutnie jest... No ja też nie, ja tym bardziej w znakomitej formie. Zatem mamy fragmenty z Szekspira i do tego dołożona muzyka albo tradycyjna, albo zupełnie nowa, ale nawiązująca do tego, co było wcześniej. Przed momentem Greensleeves i Thomas Trax, natomiast za chwilę dobrze nam znany Alasdair Roberts i Gordon Ferris. Całość jeszcze nie powiedziałem, nosi tytuł The Food of Love Project. No to sięgamy po Henryka IV. When as I view your comely grace, cowl and ochre stirred me, your golden hairs, your angel's face. Fragment z Henryka IV. Fragment tekstu Szekspira, ale z dodaną muzyką i w wykonaniu, muzyką tradycyjną i w wykonaniu Alasdaira Robertsa i Gordona Ferrisa.

alone. Tak to się rozpoczyna. Pokój numer 29 w Chateau Marmont, hotel, który otworzył swoje podwoje w lutym 1929 roku. I który zasłynął tym, że oczywiście nocowali w nim najwięksi i najsławniejsi, ale zasłynął też, no już nie ten koniecznie ten jeden pokój, tylko sam hotel z tego, że między innymi James Dean wyskoczył z okna tego hotelu podczas przesłuchań do buntownika bez powodu, jak wyliczają dziennikarze, że John Belushi z Blues Brothers przedawkował narkotyki i zmarł na terenie hotelu, że wreszcie członkowie grupy Led Zeppelin jeździli po lobby hotelowym Harleyami i tak dalej. A i tak co dalej, i tak dalej. Zespół Ladybug w tym hotelu? No nie wiem, ale nie chciałbym wiedzieć na pewno. Jak wiadomo, zespół Lady Punk w takiej szczytowej formie swojej w latach 80. był postrachem hoteli. Więc pewnie nie wpuścili ich tam. Ale wracając Mieli myślę, że niewielki problem z hotelami w Kalifornii. Tak jest. Wracając natomiast do całego przedsięwzięcia, to jest wspólne dzieło dwóch dżentelmenów, Jarvisa Cockera i Gonzalesa. Płyta tak właśnie zatytułowana, Pokój 29, Room 29, ukazała się nakładem wytwórni Deutsche Grammophon i to już jest coś znaczącego, ponieważ to jest wytwórnia, która de facto zajmuje się muzyką klasyczną, muzyką poważną od ponad 100 lat, chociaż mamy tam taki oddział od pewnego czasu, który promuje tak zwaną nową klasykę, czy też neoklasykę. Z coraz lepszym skutkiem, muszę powiedzieć, bo i te płyty Maxa Richtera ostatnio lepsze raczej niż gorsze. No i no, do tego to trudno mi się ustosunkować jeszcze do tej płyty, ale zabawne jest zestawienie dwóch panów, o których 15 lat temu byśmy jeszcze nie powiedzieli, że w ogóle mogą nagrywać, że w ogóle mogą się znaleźć na orbicie, w orbicie zainteresowania wytwórni Deutsche Grammophon. No bo z jednej strony Jarvis Cocker, lider grupy Pulp. Postać ważna, ale raczej dla muzyki rockowej. Z drugiej strony Chilly Gonzalez, którego znaliśmy najpierw jako rapera, producenta, a dopiero później pojawił się na scenie jako pianista przede wszystkim. Chociaż on zaczynał od muzyki klasycznej. On zaczynał, tak. On tak, grał muzykę to klasyczną. To jest człowiek wykształcony klasycznie, zaczynał od klasyki i później dopiero przeszedł do... No, ale te jego pierwsze sukcesy, tego, o czym mówiłeś. To była taka działalność gdzieś z pogranicza hip-hopu. Spotkali się jakiś czas temu w Paryżu i to myślę, że Paryż ich połączył, ponieważ Jarvis Cocker mieszka w Paryżu już od jakiegoś czasu. Gonzalez również tam ma mieszkanie, nie wiem czy w tej chwili na stałe, natomiast tam się spotykali. Spotykali się w apartamencie Gonzalesa i tam powstawał ten materiał. Zresztą większość tej płyty, początkowo troszeczkę naiwnie myślałem, że jednak zorganizowano sesję w Chateau Marmont i tam na tym starym fortepianie gdzieś to nagrano, bo to tak trochę brzmi, jakby było nagrane w holu hotelowym, ale to jest oczywiście zabieg w studiu. To było nagrywane w Paryżu i ten efekt takiego intymnego klimatu, jakiegoś lobby hotelowego jest tutaj odczuwalny od początku do końca. Ale historia, w Paryżu też mają duże hotele. Oczywiście, tak, ale historia tego sięga znacznie bardziej wstecz, bo to jest moment, zresztą sam Jarvis Cocker wspomina, że kiedyś właśnie przebywał w tym hotelu, zachorował i musiał spędzić w nim większą liczbę dni. I dopiero wtedy jakby uświadomił sobie, w jakim jest miejscu, że wszystkie te opowieści o Hollywood, o gwiazdach Hollywood, filmy czarno-białe, które oglądał, to już jest przeszłość. On jest w środku całej tej historii i postanowił muzyką opowiedzieć historie związane z tym hotelem. Praca nad tym albumem trwała 5 lat. Oni spotykali się, wymieniali się pomysłami, opowiadali sobie różne historie i co było najważniejsze, to to, że kiedy wchodzili do studia, to jakby porzucali swoje doświadczenia muzyczne, które mieli do tej pory. To było istotne, żeby jakby zacząć pracę od początku, żeby to nie był Jarvis Cocker, którego znamy z zespołu Pulp, żeby to nie był Gonzales, którego znamy chociażby z nagrań hip-hopowych, czy z muzyki fortepianowej, z orkiestrą, które nam, czy z nagrań solowych, z fortepianem. I jakby to było najważniejsze, a sam Gonzales powiedział, że no, Pulp zaczął słuchać dopiero od momentu wydania płyty This is Hardcore. Come on People to nie był jego okres, nie był fanem tej płyty, mimo że bardzo lubił zawsze teksty i poczucie humoru Jarvisa Cockera. Natomiast Jarvis Cocker odwzajemnia się mu, że myśli, że Gonzales jest absolutnie geniuszem, jeśli chodzi o produkcję, o grę na fortepianie i że jest takim. Ale ciągle ta wielka płyta przed nim jeszcze. Tak jest, nigdy. Natomiast no, Jarvis Cocker może powiedzieć, że wielką płytę już ma. Nawet kilka. Tak. W takim razie, tak jest, przenosimy się do w hotelu Marmont Ouverture. To jest jakby taki wstęp instrumentalny. Tam trochę pojawia się także głosów nagranych. No i później już... Tearjerker. Tak jest. Such a jerk. You are a tearjerker. You don't need a girlfriend. You need a social worker. She's waiting at the airport. everybody always knew. The game that you were playing, you were fooling no one. So we're glad that you are paying, but still she's gonna cry. Yeah, still it's gonna hurt her that you are a tearjerker. You're such a jerk, yeah. A tearjerker. You're such a jerk, yeah. These surfaces are shiny. Anything wipes off them. These surfaces are hard. Nothing seems to mark them. Breakfast ends at 10 a.m. Do you think we could be through by then? 'Cause breakfast is inclusive. Do you think I'm stupid? I'm stupid. I'm stupid. You are such a jerk. You are a tearjerker. Kolejne nagrania z płyty Room 29, wydanej przez Jarvisa Cockera i Chili Gonzalesa w wytwórni Deutsche Grammophon. Płyty, która się składa na cykl, w cyklu utworów taki koncepcyjny, w pełnym tego słowa znaczeniu. Bo to wszystko jest, wszystko ma jakiś związek z hotelem, wszystkie opowieści mają związek z jednym miejscem. No i jeszcze dodatkowo spójne jest to wszystko pod względem muzycznym. Fortepian wszystko łączy tak naprawdę i głos Jarvisa Cockera, chociaż usłyszą Państwo za chwilę także inne instrumenty, one pojawiają się, tam jest taki delikatny kwartet smyczkowy, też jakieś instrumenty dęte, ale one stanowią jakby tło. Najważniejszy jest głos i najważniejszy jest fortepian i najważniejsze są opowieści. Sami wspominają w różnych rozmowach, że do pewnego momentu nie byli miłośnikami na przykład filmów biało-czarnych i tego wszystkiego, co działo się w Hollywood w pierwszej połowie XX wieku. Później to powoli odkrywali i gdzieś te historie przyszły im do głowy w momencie zetknięcia z samym hotelem. I może to nie jest opisywanie tych historii, o których wspominałeś, i tych osób, które tam albo straciły życie, albo przeżyły bardzo ważne dla siebie momenty, tylko raczej zainspirowanie się tym, co w tym hotelu, może nawet dokładnie w pokoju 29 się zdarzyło. I teraz mamy kolejną historię zatytułowaną Klara. A Klara to była córka Marka Twaina, która przeprowadziła się do Chateau Marmont zaraz po śmierci jej męża, koncertującego pianisty Osipa Gabriłowicza. I wydaje się, a przynajmniej wszystkie znaki na ziemi i niebie wskazują, że fortepian, który pojawił się w jego fortepian, tak jest, w hotelu, pochodził właśnie z kolekcji Osipa i właśnie wtedy został przywieziony do tego hotelu i tam już pozostał na długo. Natomiast córka, jedyna córka Klary, no, zakończyła żywot w dość jakichś trudnych, skomplikowanych okolicznościach, ale też nie do końca jasnych, tajemniczych, także w hotelu. I kolejna opowieść, Bombshell, Jane Harlow.

I would like to hold you, I would like to touch, but you're such a slippery proposition. Wouldn't you be rather working up a lather? Water's turning tepid, I should pull the plug. My stock is at a maximum, my blunders are platinum. I'm out of body lotion, mister, you are out of luck. Scalded on the left side, freezing on the right, nothing seems to work tonight. 2 minutes into the second reel, life was at its best, I feel. I froze the frame, approached the screen. Now you're too close and I can't focus. No, I can't see you clear. The guys will say, I got it made. Coming on tonight at the end of every day, but I can feel you slipping away. Jest chill out, Jacku? Bo pan Zdzisław pyta. Może w hotelu Marmont. To jest w pokoju 29. Może tam taka muzyka jest grana. Nie sądzę jednak. Ale można potraktować tej nocy jako chill outową muzykę Jarvisa Cockera i Chili Gonzalesa. Chociaż opowiadają o wydarzeniach, które no nie zawsze mają taki wymiar bardzo uspokajający. Tak, gdy wczytuję się w ich opowieści o tej płycie, to pojawiają się tam różne odniesienia, między innymi, że to jest taka płyta trochę koncepcyjna, ale opowiadająca pewne historie, ale te historie nie układają się w jedną całość. W związku z tym, któryś z nich rzuca, chyba Jarvis, że to trochę tak jakbyśmy oglądali filmy duńskie z lat 90. i operowali tym pojęciem dogmy. No, tutaj kilka odniesień jest, ale myślę, że najważniejsze, że to są po prostu proste piosenki na głos z fortepianem, z udziałem momentami także zaproszonych instrumentów. To tyle tego chilloutu na dziś w takim razie. A teraz, no to już nie będzie chillout, bo mam wrażenie, że klimat płyty Rafaela Rogińskiego i Olgi Mysłowskiej, albumu Rafael Rogiński Plays Henry Purcell, jest taki trochę mroczny. No jest mroczny, ale dlatego połączyliśmy to tutaj w tej godzinie w jedną całość, ponieważ te historie trochę opowiadane przez Jarvisa i Gonzalesa są mroczne. ale jednocześnie płyta Rafaela jest też płytą na swój sposób, no nie chcę użyć tego słowa, piosenkową. No Henry Purcell pisał pieśni. Myślę, że ten angielska nazwa song tutaj jest absolutnie uprawniona, jeśli chodzi o Jarvisa i o Purcella. Klimat mroczny, ale proszę posłuchać, jak pięknie brzmi gitara Rogińskiego. Thank you. Lament Dydony to najsłynniejszy fragment opery Dydona i Eneasz Henry'ego Purcella. Tutaj w wersji Rafaela Rogińskiego, Olgi Mysłowskiej, Sebastiana Witkowskiego, który także pojawia się na tej płycie, a wcześniej Ground Number Two. Ground, czyli taki rodzaj, temat, wokół którego improwizowano, na bazie którego tworzono tańce, taki temat przechodni w tamtych czasach, bardzo popularny, nazwa, powiedziałbym, wspólna. No i Rafael Rogiński. Rafael Rogiński, który jak zwykle też każdej płycie towarzyszy opowieść, tutaj też sporo opowiada o, ciekawie bardzo, o muzyce brytyjskiej, o Purcellu i o tym, jak w Wielkiej Brytanii, jego zdaniem, to był ten moment, kiedy zaczynano nadawać utworom tytuły znaczące, nie tylko takie użytkowe, że to jest taniec taki, to ataki, czy forma taka, ataka, tylko były jednak te R, były precyzyjne tytuły nazywające, oddające jakiś charakter tej szczególnej kompozycji. No i oprócz tego oczywiście znalazł też swój sposób na Purcella, jeśli chodzi o brzmienia gitarowe. Olga Mysłowska gotycko bardzo podchodzi do muzyki Henry'ego Purcella, w związku z tym mamy gdzieś tam zderzenie dwóch światów, ale w całości jest to płyta bardzo smutna jednak. No, to jest takie trochę patrzenie wstecz i gdzieś ten klimat odrobinę przygnębiający z tej płyty spoziera, ale przepiękna płyta. No, to trzeba jej wysłuchać od początku do końca. Dzisiaj zaledwie w dwóch fragmentach. Koniec HCH już się zbliża również i mamy tylko jeden utwór dla Państwa. Ten zapowiadany już od dawna, czyli Davida Thomasa Broughtona. To jest utwór znów z tej płyty The Food of Love Project. Czyli zakończymy znowuż tekstem Szekspira, tym razem z opowieści zimowej. No i myślę, że Olga Mysłowska trochę nas w taki klimat mroczny, psychodeliczny wprowadziła i David Thomas Broughton, który opracował tekst Szekspira, gdzieś tam poprowadzi nas zupełnie w nieznane. Mimo, że zima się zakończyła, ale kończy się także HCH. To w mroczny sposób. W takim razie dziękujemy Państwu za uwagę. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy. Trójka.